من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء قرآن کریم کی دا اصول لی چکل یو حکم بیان کی حقیقی سزبازی مسائلو ذکر غزے کی پاتشی زکر داغی حکم دیر قسم نئی بازی ذکر کی بازی دغس پاتشی ناخر کی بیا داغی وضاحت کئی چاہا کم احکام و کم قسم نا پاتشوی ناغاو سرا ذکر کی چی مسئلہ پورش سورت نور دریم ایسا چی شورو کی دا شپک دیر شم کے غالباً چپاغی کی وہ احکام و مقاصد دید پارا چی دنیا نا فحشا او بدکاری روکا شی بد عمل روکا مغی که اول حکم داو مومنانو تا چلا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسو و تسلیمو علی اہلها چی پردو کورونو تا داخلی گئے نمخ کی اجازتو غاڑے سلامو کہے کی اجازت اوشو داخل شے کو نشو نو واپس شے دا مسئلہ نو دی کسو بعضی مسائل و احکام پاتشیو اغداو چی بالغانی داغی خدا حکم شپا بندی بوئی لیکن دی که نابالغ مشتا دی اغا وقت سر او دی که باغا وقت سر دا خلق و غلامانو مو چی اغی بازات تلل رات تلل نیو پا که داغی پتا ہونا لگی دا چی اغی خو مکلف ندی غریب هم بغیر دی اجازت ننزی دوی مداوه چی وقتونو که فرق ده وقتونو یو شانتی نی بعضی وقتونو داسی چی دا ازادهی دا تلو را تلوی او اغیی که دا خطر نی کچری مونگا ناسا پور شو نو حال بڑیر مکروحی نا بلکی بعضی وقتون دی چاڑیر دا پردی دی کنا دا دا خاص وقتون دا عام وقتون پا کیومسا تفصیل و نشو دا غید پار دا یا تون ذکر کلل چاگا دا پردو کورنو لکستا خپل کور نئی نو اپلا ٹول پردی دی کنا مونگا ویلیو کستا دا پلار کور دا جدا شوی تینا کستا دا رور کور دا جدا تینا کستا دا ماما کور دا کستا دا ارسو او دا پردی کورو ندی نسو چی بالغی نسو با بغیر دا اجازت ننزی نو دیده که دا نابالغو ذکر کئی ادا خپلو کورو نو چی دا خپل کور که راتلل پی اوسو وقتونو که ما ندی چی اغا دیر دا پردی دی اور ډیر نازک دي نو پاره کې به د خپل او نابالغو ته پابندي کا اولاد دې احرار آزاد دي او کا غلامان له کا وخت کې بډیرو د دې درې وختونو کې هغه ته اجازه نشته بغیر د اجازه نه نشی راتله هو چې دا درې وختونه نه نو بس هغه ته بیا هر وخت کې ازادي ده بیا ته د اجازه ضرورت نشته دی نو دا آیت خو یو د هغه نه په دې جدا دی چې هغه د عام وختونو مسله وه هر وخت کې رضی کورتا به د اجازه نه نشیل او دلته کې د خاص وختونو خبره کوي د امدادی چلته کې د عام خلقو خبره وا بالغان او دلته کې د نابالغو خبره کوي نو دې او د اړیمین کلیر فرق دی او مفسرینو کې ذکر کړی چاویلی چې دا منسوخ دی هغه منسوخ دی نه نسخ مخخ نشته خدا سي او خبره مشوره شي وا چې هغه وخت کې ګور عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ویلو چیرې او درې اتو نه دي هغه باندې خلقو داسې عمل پرېخې دي لکه چې دا منسوخ شوی نو یې په کې دا یا توي چې ايو الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم دا وی په دې سو کمل نک ایو پکې هغه سورته النساء آیات وی چې اذا حضر القسمه اول القربا واليتامى والمساكين فرزقوهم کله چې میراث تقسیمیږي او مسکینان او یتیمانان راشي ناغي له په حال ورکه خیر دی وی جزان وتمدي بیا وزر حساب کتاب کیږي باقی ویسو کمل نکی ابلی سوره حجرات آیات یاد کو چین اکرمکم عند اللہ اتقاکم چلاوی عزت من سوک دے بتا سکے چاگی کی در دین تقوائی اخلق وی اغت آڑو سڑے نوی چسو پور اغت دنیا مشعور نئی دولت و سر نئی ناغه عزتمن نه دی ناغه چه تا دغا سویلیو چه دا یاتونه دا سویلی که تبایی چه دا منسوخ شوی دی ناغه نا خلق دا مطلب واغست چکن دا منسوخ دی نه دا محکم دی او دی که دیر خاص دا حکمت خبری کئی اگه دا دی چه دا مضمنان و مسلمانان و کورو نا پا کئی تبی حیائینا او د غلطو پراپیګاندو اتهامات او الزامات نه چې چاله به کې مقامل او نشي چې غیر مؤمنانو بی عزتی او کې او د بی حیا کوشش یا ایو الذین امنو ایمان والو لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم خامخادی اجازت اخلی استا سنا کسان جستاسو غلامان دی استاسو لاسونا داغی مالکان دی اغا زمانه که دیر غلامان اس کو غلام نشتا دی مونگ بداوائی چگن دا آیات منسوخ شو نا آیات بایی دا پا دی قرآن بانده قسمه قسم وقتو نرا دی بیا با خدا یا وقت راولی چی دا ملک بدا غلامانو ڈک شی حکم بایی پا خپل حال بانده نو آغا وقت که با غلامانو داغی نو امراد نابالغ دی ورخا والذین لم یبلغ الحلم منکم او آغا کسان چی ندی رسید لی بلوغ تا پتاسو کیم دا دوی یاد کرنو دا مخی که نور آغلی کن آغا دا مشران و بالغان و خبر روان دا به کې پاتې شو نو دې حکم دلته بیان کړو دی باندې څه اشکال دار چې نابالغ نو مکلف نه وي هغه ته امر او نهی نه کیږي نو دا هغه غلامان دي خو چې نابالغ دي او که آزاد دي اولاد دي خپل چې نابالغ دي هغه خو غیر مکلف دي هغه ته حکم نه کیږي کنه موږ وایو خدای بنده یا ایو الذین آمنو یې ویل دي هغه یې نه دي مکلف کړی دا مشران مکلف کړی دي مؤمنان چې تاسو پدی پابند یو که تاسو مکلف یې پدی باندې چې دې درې وختونو کې با ور بوټي زنجیر وي نو کوم شوم بار پاتې شوی اولاد یا غلام بار پاتې شوی او هغه راضی مخامخه به اجازت اخو با اخلی زکه چې ور بټکی کنا دغه داوی اجازت شو نو دا خودی مشران و عملو که پا قرآن باندی و پا آیات باندی چه اگی تا پابندی و کلن اگی تا ور بند کن خدا را چوی دا دی زمانی اداغ زمانی دیر پرخ دن تا خوص آسان شو کنه اگا وقت که بید کورون دروازی کم دیوی چاو پی پرده زولنده کلی واو چانه ناغا وقت کدی را گرانا وخا اگی بی پوکول چه واری پا دی وقتونو که بی تپوسا مران نوزه باقی دا زکر دا حدیث تی طولو مفسرین نقل کلی قرطبی ابن کثیر روح المانی او کشاف چه نبی علیہ السلام پا حضرت عمر پس یو غلام راولی گو اړیر وختي ولا مانګ نو ویل شي سار ضرورت وو کنه خو د ضرورتونو وختونو ډیر ضروری مسائل وو مچ اغواز وکړه حضرت عمر رضی الله عنه تا هغه را پاسې دو نه انسان دی هغه وخت کې ټول د لنګونو زمانہ وا و دا غصه زنگون بخکار شوی دا طول عورت تکنه اغلام اولار و رده قتلی اداسه حضرت عمر خپشو او دیوی چی کچر اللہ دید پارس حکم راولیگو چی مونگا دا دین اولا خوچی بجلی نوی دا ڈیوی بسران آئی دا اوس خو ډیر ضرورت ده اوس خو د شپې دروازې پرخ نشته ده هغه د خلی نه دغه وخاتو چې انها الله ابنا انا کچری الله زموږ د ماشومان منع کړو د غلامان منع کړو چې داسې په نازک وختونو کې نه راځین دا به ډیر ښایي نو وی آیات نازل شوه خامخا اجازت ته اخلي اگر کسان چې مالکان شوی دی لاسونه ستاسو چې ستاسو غلامان دی وینځم پاکستان اگر کسان چې ندی رسیدلی بلوغ ته پتا سو کې سلا سمرات پدری وختونو کې من قبل صلاه الفجر مخک مخک د منځو د سبان چې خلق دی کنا لا پاسیدلی خو نئی کنا از هر قوم جدا عادتی جدا جدا عادتی ابیا چې کم قومونه کم ملکونه گرمی پا که زیادتی اکا عرب اٹکیڈی را زیادتا وا ناغی که بدش پیسم لاستا نوم دا سی معمولی گونت جامع وی بزان پر خودا اگر دا گرمی با آرام کونوم دا سی وا نو دغه وخت کې ورتلو دغې د پاره ډیره پریشانی وه الله ځکه منع وکړه اوس خو هغه وخت نه دی اوس خو جامه ډیره بهتره ده د سر نه تر خپو پورې ده خو نه حکم خو نه بدلېږي که نه حکم به خوبی په خپل حال باندې کنه. ډیر دل ما شومان رالو دی خو تر نا وخت پر لګیای او د کور ولوم کله ییری کنه چرای راغلی کنه راغلی ادی کرانه نه بواته ابیا ما شومان خو خبرې هم کوي کنه چیرا مشران به یریږي چې جدا نه سمولین دینه څومره نقصان جوړیږي دا خبرې به کې دي نو الله ضبط راوست چې دا ډېر لوی نقصان دی د وړو ماشومان نو سره تخ خطرې جوړیږي کنه مخکې د مانځو د سبانه دا ډېر د پړ دی وخت دی وحینا تزعونا ثيابکم من الظهیرتی او پاگا وقت کی چه تاسو کی خودلی اخپل زیادی جامی چه وقت غرمی دی بنین منین سب لنگ منگ دغشی کن او نور چه کمی درنی جامی اغب استلی سو آئی که خوب نکی دو دیو جناغا وقت کی مسائل دیر ناشناو دغه دا حدیث ډیر مشهور چې نبی علیہ السلام ویلو چې زسته قضا حدکم مم منامه فلا یغمسن یده فی الاناء فانه لا یدری اینا باتت یده من بدنه چې کله تاسو یو تن د خوب نه پاسه نه وخت کې بوجی موجی نه وکنه خو به پرتی په باټو کې او په خانکونو کې او په دې کې نو وی لاس او بو کې ونه مانډای او بو پلیتی شي بولی پته ځان نه خبره چې ته ودوینه چې ستا لاس کم ځای پروت اپړ دا خود روانه اخول ډیره وا نو خامخا د نجاست احتمال پکې وو وګور دا حدیث زکه واخ کرا غل اوس کاغه خطر نشته خو خیر دې مونږ په سنت عمل کو سنت ونه پریدو که علت یو کنه و سنت باغی خواه تاڑیر سنن دی داسی خواه چه علتی نشتا دی خواه عمل با پکو نو دویم دا وقتو دا غرمی وقتو دا غرمی خوب داغی داسو لکه دا شپی خوب و من بعد صلاة العشاء او پس دا منزو دا مسخوتن دا وقت چه خلق لول شیه بس اوزشی کنه نوارو نبن کی که نخواه نو ما شمان دقا وقت کی سکی ده سار ده منزه نمخ کی ما شم سکی وی دا چل تا کل ماما کرش پی او کل بابا کرش پی نا چه پاسی نخپل خورکو بلشانی کن نو آقا آقا وقت وی زدم کورتا نو رازی که نه اخو دا پتا نیش داره چه صورت نور که دفنگ ده پار قانون ده که نه نو اس پتن لگی ده ما شمانو زکا قرآن خدا قانون کے خود سلاس و عورات لکم دادری وقتونا ده پردی دستاسو دا خو عورات ندی وقتونا وسر دی کنخا دادری وقتونا ده پردی دستاسو لیسا علیکم ولا علیهم جناحن بعدهن نشته پتاسو باندې سملامتیا ان پدی ما شومان باندې سملامتیا سیوا د دې درې وختونو نه بیا که هر وخت زیه راضیه دن نه بار ایبا خدا درې وختونو نه دا ډیر ز پړ دی کنه توافون علیکم بعضکم علا بعض ولی قرآن و سرا علت بیانی چه دا بیا خون پا که داسی وقتو نشتا دیر کنا بنده اجازه دی نو دا دومر عام اجازت ولی او که نو اللہ وی عام اجازت مزکاو که چه پا عام وقتو نو که پا معشومانو بندی پا بندی دی که حرج دی دی که دیر تکلیف دی اللہ خویلی چی ما جعل علیکم فی الدین من حرج دین کی تکلیف نشتا مانا دے پریخ تکلیف نو ځکه عام اجازه تک چې دا درې وختونه نه ني نو بس دا ما شومان بزی راضی دي تو پابندی نه دي تو بر نه بنديږي ولي طوافونه ذکر کړو چې د دې خو پینځم انټه کې بار لال راشي کله به سشي اغستی کله لوخو کې بلا سوې کله به کندوتنه نه وځي کله بس طوافون علیکم نو د دې نظام ساتل دی کې حرجو الله رب العزت وی چې حرج نشته بس دې ته اجازه ته نو نبی صلی الله علیه وسلم نا چاته پوسو کو چیرې د پښو دا یوټه پاکه ده کنه ناغه یاو ولې دا خو زنده سر دی هغه زنده سر دی خو دا دلته کې د ماشومانو سره شمار ده چې د ماشومانو په حق کې الله دا دلیل پیش کړی دی چې توافون علیکم بعضکم علی بعض دی ګرځي را ګرځي کله تاسو سره کاری کله خپل مین کې اوبر سره لګیایي نو د دې وجه نه سقوط د حرج راغې کنه حرج ساقط شو او دغه صفت په پیشو کې هم ده دا نه څوک څه شي راکولی شي سالن تی نشی بچ کولی پلس اڈو که تی نشی بچ کولی بس کل دی پل منده کل اپل منده تو وافون علیکم بعضکم علی بعض نو دی حرج پوج باین داغی جوٹا پاکا شوا گوره دا مسئلی جدا حیثیتی خوا بعضی خلق جدا خبر واری نو ذهن کارو نکی یعنی مونگا جوٹی پیشو جوٹا نشو خواڑی لکه دا خوراک خبره خو نه ده تو خوراک لمنډه وای دلته دا خوراک مسله نه ده یوازې هغه کې تاله اختیار ده دې ته مکروه تنزیهی وی په فقہ کې خو دلته دا نبی علیہ السلام مطلب دا هغه په خپل او د ستناستونو پښوراله نو لوټه و ته داسې کاګه کړه چې هغه یو بوس کې نو بیا چاردام کو نو دا چاردام خبره کوه دا خوراک خبره مو کوه چې ستا خو زیات ضرورت مانزه ته دی نو کو به خو چې بشو جو ټکړی نو داس پکېږي نجس نه ده ها دا خوراک خبره داسې ده چې خیر دی چې ستاله نغوالي نو مخره دغه سالن نه نو بل خو تبا اله ده پیغمبر ده سنت په حکمت پوشی چه تا بانده ده سو وخ راش چه بدولس بجی راشی الوخی کلنگه کنه روڑه نه پاتی شوی روڑه ده ده کشتا ده ساله ونته او ساله نه ساله نشته خو پیشو جوٹا کرده ده نه راوڑا پیشو نه چه سپیدی خو جوٹا کرده ده خو جدا وقتو نه دی کنه چه تا موڑی اور سڈیر دی نو مخورا ستا طبیعت نمانی مکروه تنزیحی وی دیتا پچی دا سو اخراشی نو تو بیا پیغمبر تا دعا که کنا چیر شکر دی چی دیویلو چی دی پیشو جوٹا پاکا دا مسئلہ که دیر لوی وساط تی نصب الرائی و توی دی دای شرح دا اگه که دا سو حادیث نقل کری دی چی یو پلا خدا گا دا چی پاکا دا بل پلا چنه د دې لوخې چې څنګه د سپیدو جوټې نه درې ځله وینځي نو دینه به هم درې ځله وینځي اوس دې سره بس چل کو دارو غو بسوک کوي یوسف دارو امامانو کړی دا او هغه خو الله غیله ډیر لوی عقل ورکړي د نصبر رايه مطلب دا دی چې تا پښو ولیدا چې هغه زمردار او خړه او خلی پاک نکړه او را له لوخه جوټک داونه خوري غره الوخه به مونږه غرس به غرزه دا خو چې دا وخت نه یې کنه د دې دا عادت چې دا خوراکو کی نو دومره وخت دا په خوراک نه لګی لکه څومره چې په خلی پاکولو باندې لګی لګیای بس چې خلی پاکونه بیا وخت دا مسله ده او چې دا وخت نو بیا دا مسله ده نو دواړو مسلو کې څه اختلاف نشته دی وختونو کې ډیر پراخی کنه توافون علیکم دی چکرې لګې پتا سبان دیوم تاسو سره کاری کله روډای غواړي کله چای غواړي کله ویغه امرود ندی پاتې شوی ادا لوخي بلټی ده بعضو کوم علا بعض کله خپل مین کې یو بل سرکار ماری چا ګین سو شو ادا سو شو دا لوخي بلټی بعضو کوم علا بعض دا ډیر لوی حرج دی چار وخت کې دې تپابندی نه او دین کې الله حرج ندی پرېخ نو کذالک یبین الله لکم الآیات دا دا اللہ کمال دے چه بیانیستاو دا پارا یاتونا او بیانیستاو دا پارا احکام چه دا خپل دین نخبر شے نو دین نو پسا کی خبرے گی پا وحدت الوجود کی پا کشف المحجوب کی پا غضب اختر دا خلق چې د علم کتاب دی د دین کتاب دی نه ناوري اچې نه کتابونه دی او نه خبرې دی خدای کله اسلام وې دا کتابونه به ټول سمندر ته وشتي چې خلق اجزان په غضب اخته کړي په مصیبت اخته کړي چې کتاب وګورو ناوې کې اوسي نو چې قران او حديث ناوې کې بل سي الله اذا ذاتنا صلى بيان ومذي ثبيا ساجتو چې تاسو سره کتابونه شته تاسو سره عالمان شته او تاسو سره مفتیان شته او دینې ته د خپل طبيعت کړي دي توبه الله اذا ذاتنا می تاسو له بیان کړي کده دین نزان خبره وای نو قران دی کذالک یبین الله لكم الايات دغه سه الله بیانې تاسو ته احکام خپل الله علیم الله پویږي بندنه پویږي بنده څه خبر دي بنده ځان نه خبر نو په خپل پاک او پلیت نه پویږي نو حکیم او ډیر لوی حکمت والا دی ولې کده انسان ډیر غلطه او خطا یې وشي نو الله پویږي چې علم نو پوونو خبر نو عذر وته نو بس معاف کوي کنه ډیر لوی حکمت یې دی نو چې بدی یو حکم دی الله سمره حکمتونه دی چې دې کوم خلق سمره د لویو فتنو نه او فسادونو نه او د دشمنو نه بچ شي کنه دغه خلق خو باید ځي چې هغه پکړو کې لوي نه ګوري دا واره نه دی دا خودي وي زمونږ بي عزت وکړه دا خودي وي ځاسه وکړو چې قران قانون کې خود نو بس اگر سفارش شو ختم شو واخر دعوانا